السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کہ اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اب حدیث سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ منورہ واپس ہوئے یہاں تک کہ جب قبیلہ بنی نجار کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس پہنچے تو اس میں ایک اونٹ تھا جو شخص بھی اس باغ میں گھستا وہ اس پر حملہ آور ہوتا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی آپ باغ کے پاس تشریف لائے اور اونٹ کو آواز دی وہ اپنا ہونٹ زمین پر لٹکائے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کی نکیل لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل لے کر اس کے ناک میں ڈال دی اور اونٹ کو مالک کے حوالے کر دیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا سنو سنو زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نہیں جس کو اس کا یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر جنات اور کافر انسانوں کے یعنی انسانوں کے جو بے ایمان ہیں جناتوں کے جو بے ایمان ہیں وہ یقین نہیں کرتے باقی ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس زمانے میں ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہے آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اس لیے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے بھائی یہ ذہن میں رکھنا یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے اس لیے گناہوں سے معافی مانگیے پڑھیے میرے ساتھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی حدیث شریف میں آتا ہے جو تین مرتبہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے میں اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے آپ بھی پڑھیے آپ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا آخر میں اتنا جملہ کہتا ہوں اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے اپنے کنبے پر رحم و کرم فرما حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے الخلق عیال اللہ اس لیے اے اللہ تیرے کنبے پر رحم و کرم کا معاملہ فرما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.